คืนนี้คนดีสิมีแห่งกับเขาแห่งตอนเศร้าทรงเข่าหอมแล้วยาวตอนยามแหลอกแฟนเก่าจังอายขอยังได้บอกคำแพงยามเจ้ามีแห่งกับเพิ่นคว่างซื้อไอเดได้บอคนดีใบสีป้อนไข่สูตรแต่หนาแต่ให้คบไปกับนายสีแลดำปีเตียงบนนุ่มจังเขานอนเสื้อเก่าเก่าย่ำยาวบ่ดีเมื่อเจ้าได้ดีให้ห้องสีพีเนเดอร์ก่อนทำ เพลงขอสีอีอปล่อยไก่ดูลายอีน้องไก่ย่านตายหากว่าเขาจับได้เขาสิไล่ขานีสิจ้าให้ตามเขาขอก็ตอนอยู่พอที่แต่งงานนี้แล้วนี่สิจัดซื้อพี่ย้ำเขาขึ้นขี่ให้พี่